Ми живемо такий час, калі сталося модним не триматься старих правил у питанні полових зносин поміж людьми. Сьогодні не раз почуєш. Ви, хлопець і дівчина, любите одне одного? Дик можете мати секс, бо гэта і натурально, і нормально. Наші батьки завсёди лічили, що секс дозволений тільки женатим мужчині і жінчині. Але сьогодні, здавалося, мало хто думає так, особливо сярод молоді. У школах і інститутах, у клубах і дискотеках, де збирається молодь, многі відчувають моцний тиск боку своїх ровесників, які стараються переконати їх у тим, що мати секс не грешно, а нормально, калі маєш згоду на гэта ад свайго партнера. Ужо не той век, час змяніўся, і погляды таксама, нам кажуць. Што Біблія мае сказаць нам пра палавыя зносіны паміж людзьмі, і ці трэба нам трымацца яе загадаў? Першае, што мы спазнаём, чытаючы Біблію, гэта тое, што секс быў вызначаны Богам-творцам. У другім раздзеле першай біблійнай кнігі «Быццё» мы чытаем пра тое, як Бог стварыў першага чалавека, мужчыну Адама, і сказаў, што яму нядобра заставацца аднаму. Трэба было стварыць другога чалавека, які мог бы стаць сапраўдным партнерам яму. Бог прыводзіў жывёлаў да Адама і даручыў яму называць кожную, але сярод іх не знайшлося ніводнай, якая магла б стаць яму партнерам. Давялося Богу стварыць яшчэ адну асобу, якая была падобная да Адама, але і дастаткова адрознівалася б ад яго, каб стаць яму сапраўднай адпаведнай памочніцай. Пішыцца, што Бог навёў на Адама сон, і калі ён спаў, творца ўзяў рабрыну ў яго, і сія стварыў першую жанчыну. Калі Адам у першыні ўбачыў яе, ён сказаў: «Это костка з касцей маіх і плоць ад плоці маёй. Яна будзе называцца жонкаю, бо ўзятая ад мужа свайго». І тут жа запісны даволі цікавыя словы, якія вызначаюць унікальнасць сексуальнасці кожнай з дзвюх асоб. Таму пакіне чалавек бацьку свайго і маці сваю, і прылепіцца да жонкі сваёй, і будуць адна плоць. Былі абое голыя, Адам і жонка ягоная, і не саромеліся. Першыя муж з жонкай разумелі, што яны былі зроблены адно для аднаго, і ў гэтым адчувалі задаволенасць, уцеху і радасць. Крыху пазней у кнізе «Быццё» мы сустракаем наступныя словы Бога чалавецтву: «Вы пладзецеся і множцеся, і расщаляйцеся паўсюль па зямлі, і множцеся на ёй». Затым мы можам зрабіць наступную выснову. Бог стварыў мужчыну і жанчыну дзеля таго, каб яны жылі разам і стваралі сваю асобную сям'ю. Кожная асоба шлюбнай пары адыгрывае ў гэтым сваю адмысловую ролю. Калі першыя муж з жонкай былі голыя і не саромеліся адно аднаго, дык гэта сведчыць аб тым, што сексуальная адпаведнасць кожнай асобы лічылася цалкам нармальнай, неабходнай і прыгожай. Мужу і жонцы мець сексуальныя зносіны адпавядала Божым задумам і дазвалялася, але толькі ў кантэксце блізкага інтымнага шлюбнага жыцця. І мужчына, і жанчына пакідаюць сваіх бацькоў дзеля таго, каб скласці новую шлюбную пару. Бог хоча, каб яны заставаліся вернымі адно аднаму, пакуль не разлучыць іх смерць. У пасланні да габрэяў аўтар напамінае нам, што шлюб ва ўсіх няхай будзе пачэсны і ложак беззаганны, а распуснікаў і пералюбцаў судзіць Бог. Ёсць немало людзей, якія сёння кажуць, што такі кансерватыўны погляд на секс архаічны і не адпавядае рэальнасцям нашага часу. Яны аргументуюць гэта прыродным правам людзей задавольваць свае жаданні ў сексе, бо ён ёсць звычайная фізіалагічная рэакцыя на жыццёвыя патрэбы, як на смагу альбо голад. Як мы суцішваем смагу піццём вады, так можам задаволіць свае сексуальныя жаданні, калі на гэта згодзін іншы чалавек, хто б ён ні быў. Але ў Біблії Бог ніколі не ставіў нашай цягі да сексуальнага задавальнення на такі самы ўзровень, што і нашу патрэбу ў супакойванні смагі альбо голаду. Чому гэта так? Таму што цяга да сексуальнага задавальнення цесна звязана з патрабаваннем быць у цесным шлюбным партнерстве. У початку книги Буття ми читаємо, що Бог створив людей поводля в образу свого. Зауважмо, як це виказується у Бутті. І сказав Бог, створим чоловіка поводля в образу нашого, поводля подобенства нашого. Ті ж не цікаво, що Бог Творця тут же пригадується і в одиночним, і в множним ліку словами «Бог» і «нашого». Це тому, що Бог існує у триадинстві Бога Отця, Бога Сина і Бога Духа Святого. Так Він представлений у Святим Писанні. Він одиний, але існує у трьох особах. А це означає, що ці три особи живуть у інтимній і тісній лучності. Коли Бог створив чоловіка, так Він створив його по образу і подобенству своєму. І тут, що ми зустрікаємося з одною чоловічою рисою, подобною до Божої. Ми були створені і народжаємося зі здольністю і потребністю бути у лучності з іншими людьми. Тепер, лучність з іншими людьми буває на різних узровнях. Але саме близьке поміж мужчиною і жінчиною – це шлюбні відносини. З прикладу першої шлюбної пари доволі ясно, що Бог створив Єву такою, каб вона була подобною до Адама. Але настільки й отрознівалася від його, каб бути відповідною помічницею йому. Якої значення все це має для нас сьогодні, коли питання тичиться сексуальної відповідності мужчини і жінчини? Міновіто тоє, що сексуальний склад мужчини і жінчини унікальний і був створений для того, каб кожний пол відповідав потребам другого полу. Це перша висновка. Другая виснова зводиться до того, що Бог дозволяє жінати мужчині і жінчині сексуальні зносини тільки в контексті супольного шлюбного життя. Сексуальні зносини за межами шлюбного партнерства Бог лічить грешними. Ми це бачимо з термінології, вживаної в Біблії, коли говорка йде про половые зносини. Наприклад, четвертий розділ Буття починається такими словами – Адам спознавав Єву, жонку свою, і вона зачала і народила Каїна. Тут повідомляється, що Адам і Єва виконали сексуальний акт, але цікаво, що дієслов «спознавав» вживається у описанні його. Це підкреслює Божий намір, що половые зносини повинні проводитися у контексті інтимних стосунків поміж мужем і жінкою. Знайомство особ поглибляється не тільки на фізичному узровні, але так само на інтелектуальному і духовному. Бог ніколи не лічив, що наші потреби у сексуальному задовольненні подобні до інших фізіологічних потребів, як до смаги або голоду. Біблія дає нам певні правила, коли льга або нельга мати половые зносини, і з ким менавіта. І тримаючись їх, ми виконуємо Божу волю. У першому посланні до коринтянів апостол Павел обмірковує це питання, коли пише, «Кого нікнуть розпусти, нехай кожен має свою жонку, кожна жонка нехай має свого мужа, нехай муж отдає своїй жонці належну прихильність, а так само і жонка мужу. Не ухиляйтеся одно от одного, хіба що по згоді на час, каб бути у пості і молитві, а потім знов будьте разом, каб не спокушав вас сатана неустриманням вашим. І тут же Йон пише про нешлюбних і удов, і радить їм не жениться, калі можуть так заставаться, але калі не можуть, дак лєпі жениться. Йон додає, калі не можуть устриматься, нехай беруть шлюб, бо лєпі шлюбом побраться, чим розпаляться. Інакше кажучи, у Біблії сексуальні зносини дозволені тільки у контексті шлюбного життя. Третя причина, чому ми не можемо лічити свою потребу у сексуальному задовольненні подобною до інших звичайних фізіологічних потреб, заключається у тим, що ми у сексуальному акті вельми близько приходимо до Божої здольності творити нове життя. І цим чином ілюструємо Божий образ, у яким ми були створені. Це правда, що сексуальний акт, який потрібний для створення нового чоловіка, приносить і мужу, і жонці шмат осолоди, що було предугледжено Богом. Йон дав секс шлюбним партнерам, каб вони так само могли гетим актом тішитися і знаходити повне духовне і фізичне задовольнення, що може протягуватися про усе життя. Калі людзі карыстаюцца гэтым дарам за межамі шлюбнага партнерства, яны Богу супраціўляюцца і будуць пакараныя за сваё беззаконне. Ёсць і чацвёртая прычына, чаму жаданне сексу не падобнае да звычайных фізіялагічных патрэбаў. Гэта звязана з тым, што чалавек зграшыў і страціў духоўны кантроль над гэтым жаданнем. У Быцці мы даведваемся, што спачатку Адам і Ева былі голыя, а калі яны Бога не паслухаліся, пакаштаваўшы забаронены плод, нешта змянілася ў адносінах паміж імі. Яны пачалі саромецца сваёй голасці. Чаму? Таму што акція непаслушэнства, яны таксама страцілі славу Божую, якая атачала іх. Падумайце толькі аб прыгажосці, якую мы бачым у кветцы. Калі мы цешымся кветкай, мы не лічым, што трэба накрываць яе, бо яна голая. Не, яна стаіць перад намі ў сваім цудоўным харастве, і мы ў гэтым знаходзім асалоду. Спачатку так было і з голасцю першых людзей, а калі яны страцілі Божую славу, іхняя голасць стала прычынай сораму. Калі Бог запытаўся ў Адама, чаму ён пакаштаваў плод з дрэва спазнання дабра і зла, ён абвінаваціў жонку. І калі Бог задаў ёй тое самае пытанне, яна абвінаваціла змея. З моманту свайго непаслушэнства яны падпалі пад уплыў сваіх цялесных жаданняў замест пабожных і духоўных. Інакш кажучы, Адам і Ева апынуліся пад кантролем цела і ягонных эгаістычных жаданняў, калі раней яны былі пад кантролем і ўплывам духа. У выніку таго яны пачалі канфліктаваць паміж сабою і страцілі блізкую лучнасць са сваім творцам. Я асабіста таго погляду, што ў грэхападзенні жаданне сексуальнага здавальнення выйшла з-пад кантролю духа, што набліжае чалавека да Бога, і падпала пад уплыў грэшных цялесных жаданняў, што прынцыпова вядзе чалавека да грашэння. Калі мы перастаём жыць паводле Божых загадаў, нашы жаданні тым хутчэй становяцца грэшнымі. У дачыненні да пытання асабістага сексуальнага здавальнення можа так стацца, што чалавек, які Бога перастае баяцца і жыве дзеля таго, каб задавольваць свае грэшныя жаданні, у тым ліку і сваё жаданне сексу, можа нават ужываць іншых людзей для сваіх інтарэсаў. Прыклад такога мы бачым у жыцці цара Давіда, які хоць і меў пачуцці па Богу, але аднаго разу бачыў надта прыгожую жанчыну – Версавію, якая была замужняя і якую ён пажадаў. Карыстаючыся сваёй царскай уладай і не лічачыся з Божым законам, ён папрасіў яе прывесці да яго, што і было зроблена, пасля чаго ён спаў з ёю, і яна зацяжарыла. Калі яна паведаміла Давіду аб сваім цяжарным стане, Давід прыдумаў план, згодна якому ён рашыў памясціць яе мужа Ур'ю, які служыў у ягоным войску ў цэнтры бітвы, дзе ворагі чым хутчэй маглі б забіць яго. Камандзір выканаў гнюснае жаданне Давіда, які думаў, што пасля смерці Ур'і ўсё будзе забыта і заспакоіцца. Давід узяў Версавію за сваю жонку, і яна нарадзіла яму сына. Усё гэта Бог заўважаў, і пішацца на гэты конт так: «І быў гэты ўчынак, які ўчыніў Давід, благім у вачах Господа». Пазней Бог паслаў прарока Натана, каб выкрыць Давіда ў грэх і паведаміць яму, што ён папакутае нямала за зроблены грэх. Нават і дзіця, якое нарадзілася ў Версавіі, у хуткім часе захварэла і памерла, а Давід глыбока сумаваў па ім. Усё пачалося з грэшнага жадання мець для сябе чужую красуню, што і давяло Давіда да самай нізкай подласці. Ён пакаяўся ў сваім граху, але за гэта моцна пацярпеў. Што нам трэба рабіць у пляне сексу, каб жыць згодна з Божай воляй? Трэба перш за ўсё знаёміцца з тым, што ў Біблі пішацца пра секс, што ў гэтым казанні мы ўжо часткова зрабілі. Цяперашнім часам многія стараюцца пераканаць нас, што стрымлівацца ў сексуальным жаданні не трэба. Калі паяўляецца магчымасць задаволіць свае жаданні, яны кажуць: «Скарыстай яе, але не забудзімася, што, робячы гэта, мы парушаем Божы закон і калісьці ў будучыні заплацім за непаслушэнства яму. Наш век накідвае нам усялякія спакусы, і за Господняй дапамогай мы мусім знайсці выхад. Ось чому нам треба звертатися до Бога, стати ягоним дітьом, калі пакушто хто з нас гэтага не зрабіў, і прасіць у Його поўнай перамогі над жыццёвымі пахібамі. Часто чуеш, як веручыя людзі пытаюцца, чаму Бог даў ім такое моцнае сексуальнае жаданне, але як знайсці того мужчыну або жанчыну, шлюбнага партнера, каб задаволіць патрэбу? Што рабіць у такім выпадку? Калі хто адчувае моцнае жаданне і не знаходзіць магчымасці яго задаволіць, гэта павінна накіроўваць да Бога, да блізкай лучнасці з ім. Бог хоча, каб мы развіваліся ў характары, што значыць, умацоўваліся ў Гасподняй пабожнасці, згодна з ягоннай праведнасцю і святасцю. Падумаем пра Ісуса Хрыста. Ён усё жыццё заставаўся нежанатым і цешыўся з таго, у чым знаходзіў ён жыццёвую радасць і сэнс задаволенасці. У тым, што падтрымліваў самую спагадлівую і цесную духовную сувязь і лучнасць са сваім нябесным айцом, з Богам. Ці гэта не павінна служыць прыкладам таму верніку, які шукае шлюбнага партнера, але не можа знайсці адпаведна яму асобы? Справа ў тым, што нават жанатыя людзі не заўсёды знаходзяць тое здавальненне, якога ж жадаюць і шукаюць у шлюбным жыцці. Што тады? Ці гэта дае ім права і свабоду шукаць жаданага ў стасунках з іншымі людзьмі? У свеце так часта кажуць. Калі не шлюбным партнерам, дык пастарайся з іншай асобай. Але ў гэтым вялікая памылка. Не, кожны з нас мусіць шукаць блізкай і цеснай лучнасці, перса ўсё з Богам, бо толькі ў ім знойдзем мы поўную жыццёвую задаволенасць. Будзьма рабіць, як радзіць нам псалмаспівак. Спадзявайся на Господа і рабі дабро. Жыві на зямлі і праўды трымайся. Суцяшайся Господам, і Ён спраўдзіць жаданні сэрца твайго. Ва ўсіх нашых жаданнях і патрэбах нам трэба спадзявацца на Господа Бога, бо Ён ведае, што нам патрэбнае, а што непатрэбнае. Наша адказнасць заўсёды трымацца і жыць згодна з ягонай праўдай, з якой мы знаёмімся на старонках Біблії, і рабіць дабро іншым людзям. Чытаючы Божыя словы, мы знаёмся з ім асабіста, і пераконваемся ў тым, што ён сапраўды рупіцца ад нас і дае нам усё неабходнае для шчаслівага жыцця. Сказана нам таксама суцяшацца ім, і ў выніку таго ўсе нашы жаданні будуць задаволеныя. Суцяшацца Господам азначае, што мы не толькі чытаем ягонае слова і знаёмся з ім гэтакім чынам, але таксама застаёмся ў блізкай лучнасці з ім са свайго боку цераз малітву. У малітве мы можам быць поўнасцю адкрытымі перад Богам і выказваць свае думкі аб тым, што перажываем у жыцці. Калі змагаемся з пакусамі, можам расказваць Богу пра тое, просячы ў яго ўмацоўвання, каб не здавацца ім, а заставацца вернымі Господу. Чым глыбей мы спазнаём Бога, тым больш задавольваюцца нашы жаданні, бо мы суцяшаемся ім. Абіцанне Божай дапамогі даецца кожнаму, хто шукае яго і спадзяецца на яго для пабожнага жыцця. І які канец чакае тых, хто суцяшаецца Господам? Наступнае. Господь ведае дні безаганных, і дастатак іх не застаецца навечна. Не будуць яны пасаромены ў люты час, і ў дні голаду сытыя будуць. А што здарыцца з тымі, хто яго не шукаў і жыў толькі для сваіх грэшных інтарэсаў? Напісана гэтак. Безбожныя загінуць, і ворагі Гасподні, як авечы лой, знікнуць, у дыме знікнуць. Паважаны слухач, Бог гатовы прыйсці да цябе і стаць тваім збаўцам, калі ты пакуль што да яго не звярнуўся і гэтага жадаеш. Звярніся да яго ў малітве каяння і папрасі ў яго дапамогі. Ён абіцае, што прыйдзе да цябе і дасць усё патрэбнае. Канчаем словамі Бога. Спрагненныя, ідзеце ўсе да водаў, нават і вы, у каго няма срэбра. Ідзеце, купляйце, ешце. Ідзеце, купляйце без срэбра і без платы віно і малако. Шукайце Господа, калі можна знайсці Його. Клічце Його, калі Ён блізка. Хай пакіне безбожніх дарогу сваю і беззаконнік на мысли свае, і хай звернецца да Господа, і ён памілуе яго, і до Бога нашого, бо Йон милажальний.